κύριε Παπαδάκη, όλοι άρρωστοι. Είμαστε, κύριε Παπαδάκη, όλοι άρρωστοι. Υπερβολικός λίγο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εμείς είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και εσείς που ακούτε, δεν το έχετε καταλάβει, δεν έχει καμία σημασία. Είστε ευτυχισμένοι γιατί είστε πρώτοι παγκοσμίως. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων πριν που είπε η Αγγελική. Ήρθε εδώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, πήγε στο Σαμαρά, ο κύριος Άγχελ Γκουρία, Σιμίτης, και του έδωσε την τελευταία έκθεση του οργανισμού, και η οποία αποδεικνύει και είπε βέβαια ο Γκουρία στον γκουρού της ανάκαμψης και της ανάπτυξης ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό μας γεμίζει χαρά, ικανοποίηση, και ήρθε αυτή η είδηση να παλύνει τον πόνο από το πρωινό ιστορικό γεγονός που είχαμε. Σηκώθηκε και έφυγε ο Άδωνης από πάνελ τηλεοπτικό. Εγώ φταίω όμως, δεν είναι αυτό. Η Ελλάδα έχει υπουργούς ανθρωπάκια, θα μείνει χωρίς φάρμα. Όχι, όχι χαρακτηρισμούς. Άμα έχει η Ελλάδα υπουργούς που τιμούν τη θέση τους, θα στείλουν στον εισαγγελέα όποιος θα δημιουργήσει. Κύριε Κουρουπλή, είσαστε άνθρωπος. Εγώ θα αποχωρήσω. Όχι, όχι, όχι. Προσέξτε, όχι χαρακτηρισμούς. Δεν είπα για τον κύριο Γεωργιάδη. Ας τα βρει με το κόμμα. Εγώ είπα, κύριε. Το πάντως το θέμα δεν είναι. Κύριε Κουρουπλή, δεν είναι το θέμα μας εσείς. Δεν είναι το θέμα μας εσείς. Ούτε διαφορά την οποία έχετε με. Κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν είναι να ενημερώσετε. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί βγάζετε την εικόνα, Γιάννη Μαράκη, γιατί βγάζετε την εικόνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Εμείς κάνουμε αυτό που κάνει ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος ότι θα ακούτε, να επιστρέψετε, σας παρακαλώ, να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό. Νεύρα ο Παπαδάκης προς τον Κουρουπλή, γιατί είπε ανθρωπάκι τον Άδωνη. Ο ίδιος μετά ο Κουρουπλής τα πήρε πίσω, όπως κάνουν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις που είναι κάτω, δεν εννοούσε εσάς κτλ. Τέλος πάντων, νευρίασε, γιατί σου λέει θα χάσω τον Άδωνη, κάνει νούμερα κάθε μέρα, είναι και το πρόσωπο της ημέρας με τη συζήτηση που γίνεται τώρα στη Βουλή. Οπότε, κύριε Κουρουπλή, δεν είναι το θέμα μας. Εσείς, πέρασε, έφυγε από παράθυρο, δεν μας έχει συνηθίσει να φεύγει από παράθυρα, το ακριβώς αντίθετο. Να έρχεται στα παράθυρα και να μην φεύγει ποτέ. Παρ' όλα αυτά έφυγε το πρωί και πέρασε ένα ολόκληρο λεπτό και ξανάρθε. Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουμε το θέμα και μετά να κάνω ερώτηση και στον κύριο Κουρουπλή. Κύριε Παράκλαντο. Παρακαλώ. Γιατί δεν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται και γιατί θέλω να εξηγήσω και την αντίδρασή μου. Εγώ μίλησα πολιτικά, είπα ότι η πρόταση που έθεσε αδειάστηκε από το κόμμα του. Και αυτός γύρισε στην προσωπική λάσπη. Εάν θα ήθελα να μιλήσω προσωπικά με τον κύριο Κουρουπλή, θα είχα πολλά να του πω 25-30 χρόνια στο Πασόκ που ήταν. Πολλοί στον δρόμο λένε γεια σου γιατρέ. E porco cane, se ho avuto piaceri, e di bestemmie pensate una gerla. Ed ogni volta che siedo mi stampo per terra qualcosa che fa. Είμαστε, κύριε Παπαδάκη, όλοι άρρωστοι. Έτσι λοιπόν επανήλθε στο παράθυρο και επανήλθε η ζωή στους φυσιολογικούς της ρυθμούς, διότι παράθυρο χωρίς Άδωνη, μέσω ενημέρωσης, κανάλι δεν νοείται, το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το ζουτ που ακούμε είναι η φωνή του Αδώνηδος και βεβαίως στον δρόμο τον φωνάζουν όλοι γιατρό. Είναι η μόνη περίπτωση που ταυτίζονται όλοι οι ρόλοι του ασθενού, του γιατρού, του υπουργού, του βάλτε 10 ακόμη ιδιότητες σε ένα πρόσωπο. Φεύγουμε από τον Υπουργό, από τον Άδωνη, πάμε σε άλλο Υπουργό, πιο επιτυχημένο, έχει τη συνολική πολιτική. Εξαιτίας αυτού του Υπουργού είπε ο άλλος τον ΟΣΑ ότι είμαστε στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και καμαρώνουμε γι' αυτό. Επιτέλους νιώθουμε υπερήφανοι. Μετά την Eurovision έχουμε να νιώσουμε τόσο υπερήφανοι. Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος έχει ένα μυαλό πολύ καλής ποιότητας, τι το κάνει τώρα αυτό το μυαλό κάθε βράδυ μαζί με το τεραστίας ποιότητας μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Μπερδεντέρη, πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ακούμε όμως, ακούμε την αντιπολίτευση, ακούμε ακαδημαϊκούς. Δεν έχουν προσφέρει στο τραπέζι ένα εναλλακτικό σχέδιο για να το ακολουθήσουμε. Στρίβουμε το μυαλό μας, πραγματικά το στίβουμε. Με τον Πρωθυπουργό καθόμαστε κάθε μέρα πια τα βράδια, σκεφτόμαστε, βλέπουμε τις διεθνείς αναφορές, τα πρακτορία, τι λένε, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Στρίβουμε το μυαλό μας. Πραγματικά το στίβουμε. Με τον Πρωθυπουργό καθόμαστε κάθε μέρα πια τα βράδια, σκεφτόμαστε. Και να σας πω κάτι, έχουμε αποφασίσει να το παλέψουμε μέχρι τέλους. Είμαστε μαχητές. Μπράβο! Δεν είναι τα λέει μόνο, τα πιστεύει κιόλας. Είναι ο Γιάννης Τουρνάρας από την προχθεσινή εκπομπή. Είχε τόσο υλικό, δεν το χωρέσαμε σε μία εκπομπή. Καμιά δεκαριά εκπομπές. Για άλλη μια φορά, τους ευχαριστούμε θερμά και κυρίως εσάς, τον ελληνικό λαό που έχετε τέτοιες επιλογές που οδηγείτε παραγωγικούς τομείς της χώρας, όπως τη δημοσιογραφία, τη σάτιρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, να λειτουργούν. Θερμές ευχαριστίες για τις επιλογές σας. Νομίζω είναι ότι καλύτερο. Και σας γυρίζουν πίσω αυτές οι επιλογές, διότι να ξέρετε ότι έχετε την καλύτερη, μετά την παγκόσμια πρώτη θέση, έχετε την καλύτερη κυβέρνηση, αν λάθος, μια καλή, πολύ καλή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και να σας πω κάτι, έχουμε αποφασίσει να το παλέψουμε μέχρι τέλους. Είμαστε μαχητές. Δουλεύουμε σκληρά, είναι μια πολύ καλή κυβέρνηση αυτή. Υπάρχει μια διοκομματική κυβέρνηση που νομίζω έχει δέσει σήμερα. Έχει δέσει και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε. Δουλεύουμε σκληρά, είναι μια πολύ καλή κυβέρνηση αυτή. Είναι μια πολύ καλή κυβέρνηση αυτή. Η καλύτερη. Και ο Πρωθυπουργός είναι ο καλύτερος, εισάξιος των καλύτερων Ελλήνων πολιτικών. Δεν το λέμε εμείς. Θα το ακούσουμε σε λίγο από τον Μανώλη Κεφαλογιάννη που έγκλειφε χτες με μοναδικό τρόπο τον Αντώνη Σάμαρα. Αυτά τα λέει ο Γιάννης Τουρνάρας, ότι είναι πολύ καλή κυβέρνηση, ότι στίβουν και στρίβουν ανάλογα, τα είπε και τα δύο, τα μυαλά τους κάθε βράδυ με τον Σαμαρά για να βρουν τρόπους να φορολογήσουν ό,τι δεν έχουν φορολογήσει. Να καταστρέψουν ό,τι δεν έχουν καταστρέψει, να κλείσουν όσα μαγαζιά δεν έχουν κλείσει και να κάνουν το 1,5 εκατομμύριο επισήμως ανέργους σε πάνω από 2. Τα πάνε μια χαρά σε όλους τους τομείς, με παγκόσμια πρωτιά, είναι η αλήθεια, γιατί αυτή είναι η παγκόσμια πρωτιά και όχι αυτή που είπε κοροϊδεύοντας και αυτός ο Αγχέλ Γκουρία, τον γκουρού εδώ και τους γκουρού τους δικούς μας. Τα κάνει όλα αυτά, τα λέει όλα αυτά ο Τουρνάρας, ενώ έχει μειωθεί ο μισθός του, αλλά με χαρά. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα για όλους σας. 1800 δεν είναι μικρή σύνταξη. Ναι, 1800, αλλά κόπηκε 45% η σύνταξη του. Εντάξει. Ναι. Αν σκόβανε και εσά το έτοιμο 45%, δεν θα λέγατε λίγο μου το κόψανε. Καλά, το πόσο εγώ έχω δεχτεί μείωση μισθού για να έρθω στο δημόσιο δεν περιγράφεται. Εγώ δεν αλλά το κάνω αυτό, με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Το πόσο εγώ έχω δεχτεί μείωση μισθού για να έρθω στο δημόσιο δεν περιγράφεται. Έχει κόψει και τη μάνα του τη σύνταξη, οπότε γιατί συνήθως από τη σύνταξη ζουν οικογένειες, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα γιατί για να μπει στο δημόσιο, το δημόσιο είναι υπουργός εθνικής οικονομίας και το χαρακτηρίζει δημόσιο. Για να μπει στο δημόσιο δεν ήταν, καθηγητής πανεπιστημίου δεν ήταν. Λεπτομέρειες τώρα, στεκόμαστε κι εμείς σε λέξεις, έννοιες, εκτός αν τα θεωρούσε όλα αυτά ως δεύτερα και υπήρχαν άλλες δουλειές. Πολύ πιο προσοδοφόρες, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο. Οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών είναι κάθε μέρα απ' έξω. Για αυτές τις καθαρίστριες, για τις οποίες πονά πάρα πολύ ο Στουρνάρας, θα το ακούσουμε τώρα, έχει όραμα. Ποιο είναι το όραμα? Θα τις επανεκπαιδεύσει. Θα τις επανεκπαιδεύσει. Δεν είπε σε τι ακριβώς, αλλά όμως το όραμα μέχρι στιγμής έτσι διατυπώνεται. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Χριστός. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Να πω κάνω μια ερώτηση. Υπήρξε μια απόφαση που με σόκαρε, οφείλω να πω. Ότι απολύσατε τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών είναι φτωχές γυναίκες. Δεν τις απέλυσα. Προσέξτε. Δεν θα ξαναβρουν δουλειά. Όχι, μα δεν έχουν απολυθεί. Έχουν μπει στο σύστημα κινητικότητας. Δεν έχουν απολυθεί. Όχι, δεν έχουν απολυθεί. Δεύτερον, οφείλω να πω ότι. Να δούμε κάτι άλλο. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εφοριακούς. Έτσι. Έχει πάρα πολλές καθαρίστριες, οι οποίες αμείβονται με περίπου 1000 ευρώ καθαρά. Για 4 ώρες εργασία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν είναι προνομιούχες. Δεν είναι προνομιούχες. Αλλά είναι γυναίκες, απλές γυναίκες. Θα προσπαθήσουμε να τους βρούμε Θα προσπαθήσουμε να τις εκπαιδεύσουμε, να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Πάντως δεν έχουν απολυθεί, έτσι. Είναι στο σχήμα κινητικότητας. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Τι άλλο, θα μπορούσα να πωλήσω 6.000 εφοριακούς που τους θέλω για τους ελέγχους. Όχι, αλλά ξέρετε κάτι. Τι εγώ να έκανα εδώ. Φοβάμαι ότι οι άνθρωποι που πάνε στην ανεργία, οι άνθρωποι που βγαίνουν με τα μικρότερα προσόντα, είναι αυτοί που θα μείνουν για πάντα στην ανεργία. Όχι, πρέπει. Αυτό φοβάμαι. Όχι, αυτό, εδώ θα έρθει και το κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας. Εδώ θα έρθει το κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας. Οφείλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε αυτές τις γυναίκες. Είτε να τους βρούμε μια άλλη δουλειά, είτε να τις εκπαιδεύσουμε και να κάνουν κάτι άλλο. Κάντε θα το κάνουμε. Κάντε το κάνουμε. Τώρα. Ξέρω, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Και εγώ αισθάνομαι πολύ άσχημα. Αλλά πείτε μου. Να διώξω αφοριακούς. Ναι, είναι η απάντηση. Αν είναι, όχι βέβαια, να μην φύγουν οι άνθρωποι, αλλά από τα δύο, αυτοί που προσφέρουν περισσότερο στο σύνολο του πληθυσμού είναι καθαρίστριες. Και όχι εφοριακοί. Αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή και σίγουρα ισοπεδωτική. Δεν μας ταιριάζουν εμάς εδώ τα ισοπεδωτικά. Να πάμε σε αλήθειες, να πάμε σε ουσία, όπως μας ταιριάζει πραγματικά έτσι, σαν στυλ εκπομπής. Θα ακούσουμε μια ουσία, η οποία δίνει και απάντηση σε αυτά που ο Στουρνάρας αμέσως τώρα. Η πρότασή μας εμάς δεν περιλαμβάνει απολύσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την εργασιακή εφεδρεία σε έναν, αν θέλετε, προθάλαμο απολύσεων. Εμείς δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Και γιατί δεν το είπαμε? Γιατί αν γίνει εφεδρεία με το δικό μας τον τρόπο, τότε θα υπάρξει μείωση του κόστους για το δημόσιο. Προσέξτε, ο πρώτος λόγος που δεν απολύεις τον οποιονδήποτε είναι ανθρώπινος. Ας σβήσουμε πια και την ανθρωπιά να μην υπάρχει. Αλλά αν εγώ σου πω ότι κερδίζεις περισσότερα με το να μην τον απολύσεις, δεν καλύτερο κιόλας, πέραν του ανθρώπινου? Ο πρώτος λόγος που δεν απολύεις τον οποιονδήποτε είναι ανθρώπινος. Ας σβήσουμε πια και την ανθρωπιά να μην υπάρχει. Έχει δίκιο. Ο Πρωθυπουργός είναι εδώ, Αντώνης Σαμαράς, κυρίως με ανθρωπιά, και δεν έχει απολυθεί και κανείς επί των ημερών του, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επειδή θέλει να έχει ανθρωπιά, και από ό,τι ακούμε, δεν θα απολυθεί και κανείς το 13 και κυρίως το 14, γιατί πρέπει να έχουμε ανθρωπιά. Να τη σβήσουμε και την ανθρωπιά, να μην υπάρχει ούτε αυτή, τι να γίνει, απάνθρωπος. Δεν γίνεται αυτό, δεν του πάει, δεν πάει σε κανέναν μας, δεν είναι τέτοιος τύπος, γι' αυτό και στίβουνε και στρίβουνε κάθε βράδυ τα μυαλά τους με τον άλλον για το καλό του τόπου. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη πώς ακριβώς γλύφει τον Αντώνη Σαμαρά. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα? Ενώ πριν τρία χρόνια, και αυτή είναι η επιτυχία της πολιτικής του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξελίσσεται σε ηγέτη πρώτης γραμμής. Δηλαδή έτσι όπως πηγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και με την απήγηση που έχει στο εξωτερικό, άρα ενισχύει το κύρος της Ελλάδος στο εξωτερικό και λύνοντας προβλήματα στην Ελλάδα, ασφαλώς και εξελίσσεται σε ηγέτη πρώτης γραμμής, ίσως μετά από τους πολύ σημαντικούς, όχι μόνο τους μεταπολίτευσης αλλά γενικότερα. Ασφαλώς και εξελίσσεται σε ηγέτη πρώτης γραμμής, ίσως μετά από τους πολύ σημαντικούς, όχι μόνο τους μεταπολίτευσης αλλά γενικότερα. Εννοείται, όλοι το ξέρουμε αυτό. Είναι Βενιζέλος. Ποιος άλλος ήταν μετά? Καραμαλής, τον έχουμε στους μεγάλους. Είχε και έργο Εθνάρχης. Και αμέσως μετά έρχεται Σαμαράς. Χαρίλαος Τρικούπης, χρεοκοπία και εκείνος. Οπότε νομίζω αυτομάτως έχουμε ακούσει. Βουλευτές, όλοι όσοι βγαίνουν, τον γλύφουν. Το Σαμαρά το κάνουμε όλοι πρωθυπουργός, όλοι οι βουλευτές. Αλλά τέτοιου τύπου και τέτοιου μεγέθους, γιατί βάζει και ψηλά τον πήχη. Τα ακούνε τώρα όλοι οι υπόλοιποι και θα βγαίνουν στα παράθυρα και θα προσπαθούν να ξεπεράσουν τον Μανώλη Κεφαλογιάννη. Δύσκολο βέβαια. Οπότε το τι έχουμε να ακούσουμε για τον μεγάλο ηγέτη άξιο των παλιών δεν λέγεται. Ένας προηγούμενος ηγέτης, επίσης εισάξιος πολλών παλιών, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον είχε επιλέξει ο ελληνικός λαός με πολύ μεγάλα ποσοστά. Είχε εμπιστευτεί τον Γιώργο Παπανδρέου, που ένας λογικός άνθρωπος δεν τον εμπιστεύεται τον Γιώργο, ούτε να περάσει απέναντι τον εαυτό του στο δρόμο με φανάρι πράσινο. Τέλος πάντων, τον εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός στην πιο δύσκολη και κομβική στιγμή. Αυτόν τον ηγέτη, παγκοσμίου πια βεληνικούς, βρέθηκε ο Σαρκοζή να τον πει έτσι όπως τον είπε, τον έβρισε, πήγε λέει να σηκωθεί ο Σαρκοζή τώρα από το τραπέζι που καθόταν να του ρίξει μπουνιά, όταν είχε πει το περίφημο δημοψήφισμα τότε. Τέτοιες μέρες ήταν που τον χάσαμε και από την Πρωθυπουργία και βάλαμε μετά τα Ανδρίκελα τα άλλα. Όλα αυτά βγαίνουν από το βιβλίο του Θαπατέρο, πρώην Πρωθυπουργός Ισπανίας, που τα αποκαλύπτει Χήμα και Ομά, για τους δικούς του λόγους και αυτός. Ο κύριος Σαρκοζή δεν προσέφερε τίποτα στην ενημέρωσή μας, αποκαλώντας έτσι όπως αποκάλυψε τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί όλοι οι Έλληνες ξέρουμε, δεν χρειάζεται, ξέρουμε πολύ καλά και κυρίως αυτοί που ψήφισαν πια, τι ακριβώς είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Όμως, σε ανύποπτο χρόνο, ο ίδιος ο Γιώργος είχε πει για τον εαυτό του. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι μ***ας. Μπράβο παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Ότι είμαι μ***ας. Τον είπε και ψυχασθενή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Όλα μαζί κολλάνε. Η αυτοκριτική πάντα είναι χρήσιμη, κυρίως στα αριστερά, σοσιαλιστικά κόμματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με ίχνος αυτοκριτικής, ανύπαρκτο, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, από κινητό στέλνετε, γράφετε ρίελα, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και η διεύθυνση για mail είναι studio@realfm.gr. Τα βλέπουμε όλα, ασχέτως αν τα διαβάζουμε στον αέρα. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και εντός λίγων λεπτών θα είμαστε εδώ για να ακούσουμε το λαό. Ο πρώτος λόγος που δεν απολύεις τον οποιονδήποτε είναι ανθρώπινος. Ας σβήσουμε πια και την ανθρωπιά να μην υπάρχει. Παναγία μου, τι ζω κάθε μέρα. Ασφαλώς και εξελίσσεται σε ηγέτη πρώτης γραμμής, ίσως μετά από τους πολύ σημαντικούς. Όχι μόνο τη μεταπολίτευση, αλλά γενικότερα. Παναγία μου, τι ζω κάθε μέρα. Είμαστε κύριε Παπαδάκη όλοι άρρωστοι. Ας σβήσουμε πια και την ανθρωπιά να μην υπάρχει. Ο πρώτος λόγος που δεν απολύεις τον οποιονδήποτε είναι ανθρώπινος. Ας σβήσουμε πια και την ανθρωπιά να μην υπάρχει. Εδώ Ελληνοφρένεια. Στο ρόλο του ανθρώπινου ο Αντώνης Σαμαράς και στο ρόλο του τρένου ο Άδωνης Γεωργιάδης. Της αγάπης τα αστά είναι πια σβησμένα. Έχασες το τρένο, έχασες. Της αγάπης τα αστά είναι πια. Έχασες το τρένο, έχασες. Πριν αποχωρήσει από τον Παπαδάκη, έκανε το τρένο σήμερα το πρωί. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Κάπου πάει ο νους μας. Συνήθως έτσι αρχίζουν να κάνουν το τρένο, μετά τον Απολέοντα, μετά πάνε στην Αργεντινή, όπως και η περίφημη ταινία. Η Αργεντινή παίζει για πολλούς λόγους. Εκείνος ο Βασιλάκης, πως λεγόταν, ο Κωνσταντίνο, που έκανε τον Κόκορα. Και μετά γυρίζουν πάλι εδώ και τους έχουμε δίπλα μας όλους. Αυτά σε ένα επίπεδο αντιδράσεων. Σε ένα άλλο επίπεδο αντιδράσεων υπάρχει η ιερή αγανάκτηση αλλά και η παρότρινση για τον Έλληνα. Έτσι οι Έλληνες θα αγκαλιάσουν μια πολιτική. Κυρία Καβαντάρη, λυπάμαι πάρα πολύ. Οι Έλληνες ξέρετε τι θέλουνε. Να απαντήσετε στα ερωτήματά τους. Και όταν ξελαριάζεστε και χαλάτε τον κόσμο, ξέρετε τι λένε. Μωρέ, για μένα δεν ασχοληθούν καθόλου. Το κάνουμε αύριο. Μειώνει τα φραβιωτική δαπάνη κατά 20%. Τι πράγματα το κάνουμε. Ενώστε του Έλληνε. Τον Απρίλιο του 2014. Δεν τέλειωσα, κύριε Σταμενίτη. 500 εκατομμύρια ώρε πολίτε. Δεν σταματάνε, Παναγία μου. Τι ζω κάθε μέρα. Αγκαλιάστε τον Έλληνα. Αγκαλιάστε τον Έλληνα και πείτε του. Νάνι, καλό μου μωράκι. Αγκαλιάστε τον Έλληνα και πείτε του. Νάνι, κοινή σου γλυκά. Παναγία μου, τι ζω κάθε μέρα. Νάνι, καλό

Λοιπόν, άκουγα στο δελτίο ειδήσεων ότι έρχονται κάτι χιόνια και κάτι τέτοια. Και θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, γιατί τώρα κοντεύω να σαραντήσω, φανταζόμαστε όταν ήμουν μικρό 10 χρονών ότι κατά το 2000 θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα και τέτοια. Δεν ξέρω, έτσι το σκεφτόμουν από το 2000. Και έχουμε φτάσει στο 2013 και δεν έχουμε καν θέρμανση. Είχαμε τον Άδωνη να κάνει το τρένο. Εξαντλήσαμε όλες τις δυνατές εκδοχές. Δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι. Δεν είναι ότι καλύτερο για τα αυτιά μας, αλλά και εμείς έπρεπε να κάνουμε το καθήκον μας, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Ο κύριος Χατζηδάκης, υπουργός Ανάπτυξης. Ανέκδοτο, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Έχουμε υπουργό όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή, κάποτε μες στον αιώνα, μάλλον αυτόν τον αιώνα, θα έρθει και η ανάπτυξη. Ο κύριος Χατζηδάκης προχθές, στον Χατζηνικολάου και στον Ενικό και στο Σταρ, είχε ένα μονόλεπτο αγανάκτησης. Και επειδή τον ξέρουμε έτσι πόσο μιλίχιος είναι, ας παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την αγανάκτηση του Χατζηδάκη. Είναι μοναδική. Και θέλω να καταλάβετε ότι είμαστε σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα 3/4 της διαδρομής τα έχουμε κάνει. Ξέρω ότι πολλά πράγματα δεν γίνονται πιστευτά τώρα που τα λέει, όπως και κανείς δεν πίστευε μέχρι πριν από μερικούς μήνες ότι θα ξεκινήσουν, για παράδειγμα, οι αυτοκινητόδρομοι να ξεκινάνε. Πολλοί μπορεί να μην πιστεύετε ότι θα προχωρήσουμε με τον ΟΟΣΑ τη μελέτη αυτή για τον ανταγωνισμό, για τις τιμές. Θα προχωρήσουμε. Πολλοί μπορεί να μην πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων. Θα το κάνουμε και θα δείτε ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια καινούργια πορεία. Το πιστεύουμε, αυτό είναι το καθήκον μας και θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλους, παρά τα εμπόδια, παρά τις αντιδράσεις, παρά τα κατεστημένα συμφέροντα, να δώσουμε συγκεκριμένα και χειροπιαστά αποτελέσματα, γιατί ξέρουμε ότι μόνο το αποτέλεσμα μετράει. Ελάτε. Θα μου συγχωρήσετε έτσι τον υψηλό τόνο, αλλά μου βγήκε από μέσα μου, γιατί ξέρετε, δεκάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι δουλεύουν μέρα και νύχτα. Αυτή η συνεχής αμφισβήτηση. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι υπερβολή. Μόνο στα κινούμενα σχέδια αλλάζει η κατάσταση από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Έλα. Η χώρα είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού, το καταλαβαίνουμε. Ο κόσμος από κάτω δεν ακούγεται καθαρά στο ραδιόφωνο. Μόλις λέει η χώρα είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού, του λένε κανένα δυο από εκεί και τώρα που είναι. Έτσι λοιπόν ακούσαμε την αγανάκτηση του Χατζηδάκη και κυρίως αυτό που λέει συνέχεια, ότι μόνο στα κινούμενα σχέδια, το λέει σε κάθε ομιλία του, είναι τα από τα καλά του, στα κινούμενα σχέδια μόνο εκεί αλλάζουν με μαγική εικόνα τα πράγματα. Ο Πέτρος Κωστόπουλος πήγε χθες στην ασφάλεια, στη Γαδά. Σήμερα ήταν στο πόστο, επιτέλους, με την ευκαιρία συνελήφθηκε ο Γαβαλάς πάλι σήμερα. Πάνε αυτή η κυβέρνηση να ξεκληρίσει όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές, η μία πίσω από την άλλη. Δεν θα έχουμε άνθρωπο να δούμε. Τέλος πάντων, σήμερα ήταν στη θέση του εκεί ο Πέτρος Κωστόπουλος και μάθαμε με την ευκαιρία της εμφάνισης της σημερινής από πότε έχει να εμφανιστεί στην ασφάλεια. Ένα πλημέλημα, γιατί για πλημέλημα πήγα, έγινε ένα τεράστιο θέμα και καλά έκανε, γιατί ένας δημόσιος άνθρωπος πρέπει να τη τρώει στο κεφάλι. Συμφωνώ. Θέλω να ευχαριστήσω τα παλικάρια εκεί πέρα στην αστυνομία, τα οποία ήταν ευγενέστατη, τυπική, αλλά ευγενέστατη, μου κεράσαν και γλυκό. Τα άμαθα, τα άμαθα. Ναι. Έχω φίλους. Γιώτα Κατερίνα και από τις προηγούμενες μέρες Κατερίνα Ζηγιάννη. Στέλιο, Στέλιο. Και με κέρασε και ήταν και ευγενέστατη στην όλη διαδικασία που πηγαίναμε, Ολυμπιακός ήταν και ένας. Και μπορώ να σου πω, ήταν ωραία παιδιά και ωραία κορίτσια μέσα. Ήταν παιδιά και εξαιρετή αξιωματική, πραγματικά έτσι. Λυμμένη, κουστιμιές, τέτοια, καμία σχέση. Με αυτό που θυμόμουν για τελευταία φορά είχα πάει το 73. Με αυτό που θυμόμουν για τελευταία φορά είχα πάει το 73. Όλοι οι αντιστασιακοί, εδώ γυρίζει η ιστορία με τα γυρίσματά της και επανέρχονται οι καταστάσεις. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί είναι ένα διαρκές μάθημα ιστορίας, μας φρεσκάρει την μνήμη. Ναι. Έλα, Παλούρδε, ένα. Έλα. Α, τον ένα προτιμάς, κουφαλίτσα. Τις ανατροπής είσαι, για πες. Τι ομάδα είσαι? Δεν είμαι. Εγώ περίμενα να μου πεις Χρυσαυγιακός. Και ξέρεις τι έμαθα? Αυτά όχι σε μένα, αυτά θα τα ακούσεις αν πας στα μπουζούκια. Ακούς? Ναι. Για τα μπουζούκια. Σε συγκεκριμένα μπουζούκια. Που δεν παίζουν μπουζούκια, που είναι μπουζούκια. Για πες. Και ο Νότης έκοψε τις προβολείς. Γιατί τους έκοψε, για να μην θυμίζουν Auschwitz? Θα τον φωτίζουν οι πελάτες του, οι καραβλοί.